بسم الله الرحمن الرحيم. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي تعرفنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، أنت خير الغافلين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا حسنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدعو عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. دا نهم سپارا دا سور اعراف آیت نمبر 155. دا موسیٰ علیہ الصلات والسلام واقعہ شروع وا. پرون مونگا ذکر کرا چې کوهی تور ته چلے واپس راغے نو ڈک دا غسین و غمجن و فریشان و. هارون علیہ السلام ته وای زما د مور زیا فل ورور ته وای اوله دا قوم گمراه شوه دي تپوسه دي کاو ناغه ور ته وای کمزورې کړه او قریبا چې دی وجلې وي بیا رستا موسی علیہ السلام دعا غواړي تدې خپل ورور دا خبرې چې واورې دي نو دعا غواړي ځان دا پاره او خپل ورور دا پاره وسد دې زینا موسی علیہ الصلات والسلام نا دې بنی اسرائیل مطالبه وکړه ورته وایي چې مونږ ایمان نه راوړو تر هغه پورې چې مونږ ستا سره لاړ شو او مونږ الله وینو ستا سره چې دا کومه وحی تا ته راځي چې دا مونږ واورو په خپلو غوږونو باندې نو هله به ایمان راوړو نو دلته فرمای واختار موسی قومه ورکلا موسی علیہ السلام د خپل قوم نا سبعین رجلا هغه بیا سړی د می قاتنا زمونږ د ملاقات د فارم او بیا سړی مقرر کړو دا بیا ونی علماء کرام ذکر کوي دا ځکه چې دولس ډلې بنی اسرائیل څو ډول نیو دولس ډلې وي یعقوب علیه السلام بچیان دولس نو دولس ډلې وي دا هرې ډلې نه شپږ شپږ کسان مقرر شو نو بارہ چک سی جی راځي بہتر راځي بارہ چک بہتر اٹھتر راځي بارہ چک بہتر شرایط تا معلوم دی کنه ها نو بہتر راځي دلته 70 ذکر کړو ولې 70 ذکر کړو زکا چی موسی علیہ الصلات والسلام او دا غورور هارون علیہ السلام دا دو دی لري کانا 72 نو 70 پاتې شو نو موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام په کې ندی صاحب کړی پدې کې بدلتا وی واختار موسی قومه مقرر کړو ورنګ موسی علیہ السلام د خپل قوم نام سبعین رجلا الاویات نسری لیمی قاتنا زمون دا ملاقات دا پارام کلچی زلال ملاقات تا دا موسیٰ علیہ السلام اگا دا وحی کیفیت شروع شو اللہ مربان وحی کولا موسیٰ کریم اللہ موسیٰ علیہ السلام سر خبری شروع کری نوچی کلا خبری ور سر شروع کری نو دیو باندی رفی در آغلل لکیم وشو نو بیا موسیٰ علیہ السلام تاوی یا موسیٰ مونگا ایمان نراولو لکا اول سر کی سور بقرہ کی ویریو ارین اللہ جہرا مونگا اللہ کارا نئی لی دلے نو مونگا ایمان نراولو نو چی دا خبری وکرانو فلما اخذتهم الرجفتو هر کلا چې ونیو دیو لاره چغی چغا پیوالی شوا تا دیو باندی چغا ووالی شوا طول مشو او یا کسان طول مشو موسیٰ علیہ السلام انتہائی پریشان خفده وی قالا وی فرمیل ربی زمان ربا لو شیطا کستاق و خشری وی اہلکتا هم نو تا بدیو حلا کڑی وی من قبل و مخید دینا و ای آئی او زوم یعنی دا بدی مخی محلا کڑی وی او زبم دی حلا مر کڑی وی خو پا دی وقتی دا سا چلو شو تا دلتا و جل علتی با خلق سا خبری کئی خلق بوئی چاویا تا نمشران بوت دو علتی و جل زباغی دا سا جواب ورکو مام نو موسیٰ علیہ السلام آغا ذکر کئی ویسی اللہ مخی بدی دیو مجلی وی زبم دی وجلی وی پا دی ٹیم کی دا سا چلو شوم پا دی ٹیم کی دا ولی دا ولی وجلی شو دار دی ولینا چی دیو بیاد بی وکڑا کلچ اللہ خبری شروع کلی خبری خواوری دی بیا وی وی اللہ دی منتاق کارم خام خراشی نو اللہ طول دی و حلاک لو پچگی و حلو سرام اغا چگا بیو ولی شو اغا طول دی و دینا حلاک شو نو موسیٰ علیہ السلام انتہائی پریشان و خفا دی اللہ وی مخی بدی دیو مجلی وی او زبم دی وجلی وی ابو سعود آغا تفسیر کئی آغا وی مخینا موسیٰ علیہ السلام هغه وایي چې مخکې هم اسباب د هلاکت موجود وو او تا مونږ نو هلاک کړي، نو یا الله دا هلاکت دایمي مساتا، پدې کې وس دی ژوند دی کا، مخکې د هلاکت اسباب او جلد رسپی عبادت کاو، نو تا نو هلاک کړي نو وس دی ولې هلاک کړو، وس دی بیر تر ژوند دی کا بو سودا مان کړی دم. اتونی کونا بیا موسی علیہ السلام وی اتونی کونا آیت مونگا حلاکی بیما فعل السفہا امیننا آغا چکڑی دی زمونا بی قفانو دی قمقلانو دا قمقلی کارو کونو دا دی پوجا باندی طول خدا خبر نوکڑی یو سو کسانو وکڑانو دا دی وجنا تا مونگا طول دا دی پوجا باندی خلاکی مخی خودیو دستی عبادت کرے ہو. نو موسیٰ علیہ السلام دا او فرمایش اللہ مخی دینا حلاک و الوش دی ولی حلاک را دا سو بی قپان کا مقران دی دا دیو موجہ دی مونگا ولی حلاک روم استفحان دا استرشاد آیاتا حلاک کریو مونگا پامل دا قمقلانو زمونگا چی چاوئے دیو چرین اللہ جہر اللہ منتق کار راشا اللہ لی منتق کارا مقام اخشی داغی پوجا باندی داغی دا دی غلطی وینا دا دی بیادا بی پوجا باندی اگر طول حلاک لل لکا مثال بیدا واقلو کور کی بابا قار شو مشر قار شو لکا اکثر دیو پالاقا کی پتا بتا ستای زمیدار تلی رشور گری دا چا پسی چیوی نوڑو چا پسی روٹیوی نوڑا چکل ما کامراغه مالی دندی پپلا ما امراغه بای پیټی وری جو پیټی تا تالا واچولې شو دوړو پیټی تا تالا واچولې شو ابو کر تاله چاله سن ور کو مال چولې روټه نه دراوړي هغه ولې د یو قام قل د وجنا چا پدې چنه له ولې چا پدې روټه نه دوړي هغه نور ورته وې جین دې ورته وې لونه ورته وې بابا ولې ته د پوره باندې تا ټول مونږ باندې روټه باندې کړه کار یو کان کړی دی په ټول کور کې بوکار تال ولګېدو. نو دغه شانتي موسی علیه السلام وی یا الله دا څوک مقلان دی د دې په وجه باندې تمونږ ولې هلاکه تمونږ ولې هلاکه اته نه کو نا به ما فعل السفهاء منا ایت مونږ هلاکه اج عمل کړی دی به قفانو زمونږ نام این ہی ندیدا الا فتنتو کا مگرستا امتحان دے مگرستا امتحان دے کچری دا مانا وکڑشی چستا فتن دا نور مانا سی ندا دا بوے این ہی ندیدا الا فتنتو کا مگرستا امتحان تو ذلو بها من تشا او گمراه کی پدی باندی خطا کی پدی سرا دیر خلق آجی خوغشی تب خطا کی پدی سرا خطو ذلو بها من تشا او خطا کی پدی سرا چادا جی خوغشی و تهدی و توفیق ورکی من تشا او اغشا تجستا خوغشی یعنی اللہ امتحان را ورد آغی پوجا باندی دیر خلق گمراه شی او ډیر خلک دا غي په وجه ورتا توفیق میلاو شي تو ذلو بها من تشاو نو گمراه کې ته په دغه سرا ډیر خلک ساجي غواشي او تهدي من تشاو او هدایت توفیق ورکیا چا ته غواشي انت ولینا او ته زمونږ ماوینه په پیرلانا ته مونږ سبقنا وکي ورحمنا او ته په مونږ باندې رحم وکي وانت خیر الغافرین او ته غورا د مغفرت کوونکو نه یې ته غورا د بخنې کوونکو نه یې وکتب لنا فی هذه الدنیا او مقرر کې زمون د پارا پدې ژوند د دنیا کې حسنتن تعندنی کی یا خبدلا یا کل مقام اللہ مولدا سی طاقت را کا چمونگا استاد پارا خکارو نو کو دنے کئی کارو نو کو داغی طاقت را کام وفي الآخرة أو فاخرت كي أجر دنيكو وفي الآخرة أو فاخرت كي بدل دنيكو أغمدر نغوالو إنا هدنا إليكا اي تبنا إليكا أو منغا توبو فاسطاتا قال عذابي وفرمایل الله عذاب زما اصیب و زر سوما بهی دی عذاب لرا من اشا او چا دی زما خوغشی ورحمتی او رحمت زما وسعت رسیدل دی کل شیئن هر یو شتا زما رحمت گور دیر پراخ دی هر شتا رسیدل دی وچ وس کم سڑے داغی موافق کار ونکی نو داغا خپل گنا دا رحمت ار چا تر سے دلے دے پپل زان داغی نا محروم کئی پس اکتبوها نظر دا چ مقرر بکومگا للذین دا فردا کسانو یتقونا چیری گی دلانا ویوتون الزکاتا ورکی زکاتا یا زوار کئی آغا زکات والذین آوالکسان هم بی آیاتنا چی زمون پایتنو باندی یؤمنون آغا یقین ساتن کی فسا اکتبوها زردہ چی منبولی کو یعنی مقرر بکو للذین آد فردہ کسانو يَتَّقُونَ يَتَّقُونَ چه پزان ساتی د گناونونا د منکراتونا د منهیاتونا ويوتون الزکات او پزان پاکی یعنی کوشش کئی د ځان د پاکولو هغه سور کئی چې باغې باندې ځان پاکی یا ور کئی زکات والذین واکسان هم بآیاتنا چی عدیدی زمون فیتن باندی یؤمنون یقین ساتن کی زمون فیتن باندی یقین لری او بیا پاغی باندی عمل کئینو دق کسانو دفارا اللہ میرا بان فرمائی چی زبولا مقرر کما دق فل رحمت زما رحمت باغی ترسید لئی بس دیگا اب الایت کی رکھ تفسیر دیر دی او کسانو اٹھا باندی زیادتی بے خبا کی واختار موسى ورقلا موسى عليه السلام قومه دخل قومنا سبعين رجلا او ياسري لميقاتنا زمند ملاقات دفرا فلما هرقلا اخذتهم الرجفة چون وديولرا اغشغي نقالا او فرمائے موسى عليه السلام ربي اي زما ربا لو شئتا فخوغوستا اهلکتهم نتابا لکریوه دیولرا من قبل و مقید دینا و ایائی افضهم اتونی کنا آیت منگا لکی بما فعل السفهاء منا فغامل سرا چکڑ دے بی قفان دمونام انہی الا فتنتک او نددا مگر امتحان ستا تذلو بها من تشا گمراہ کے خطا کے بدے سرا آسو چستا خوغشی و تہدی من تشا او توفیق ورکی آچد جستا خوغشی انت ولینا تزمگا معاوینی فغفر لنا نمونت بقن وکی ورحمنا فمون بند رحم وکی وانت خیر الغافرین او تغورا دبقنی کون کنی داویتن کسان بیرتا بی اللہ رجبن دیکھو واکتب لنا فی هذه الدنیا مقرر کی زمون دفارا فدی جون دنیا کی حسنتا اغاتا تاندنی کئی وفی الاخرت او فاخرت کی سامانا بنا کہ جی فاخرت کی تاندنی کئی نا حال چی خونی کی بیانشتے اجر دنے کو فاخرت کی بدل دنے کو اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ مُنگرَ گرزتا تا قال عذابي هو فرمایل الله عذاب زما اصيبو زرسوم به دلرا مناشا او چرته زما خواشي ورحمتي او رحمت زما وسعت غرسدل ده كل شيء هر يو سلطان فسأكتبها للذين نزلنا چه مقرر بکو دی لرمونگا دفار دا کسانو یتقونا چه زان ساتی دا مناهینا فرزگاری ویوتون الزکاة ورقی دکار